Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. A ten weekend to pogodny będzie, czy nie? Powiem w swoim czasie. Teraz serwis informacyjny, Michał Przerwa. 123 miliardy euro dla Polski w nowym unijnym budżecie. Dziś podano szczegóły wyliczeń. W czwartek albo w piątek. Wtedy spodziewana jest rekonstrukcja rządu. Brytyjscy naukowcy będą badać najstarszy lud świata. Rekordowa pula pieniędzy dla Polski w nowym unijnym budżecie. Plany wydatków w latach 2028-34 przygotowała Komisja Europejska. Na dziś w nocy opublikowała podział na poszczególne kraje. Polska ma otrzymać ponad 123 miliardy euro. Najwięcej z tej rekordowej kwoty zostanie przekazanych na politykę spójności i rolnictwo. Ponad 112 miliardów euro, najwięcej od czasu wejścia Polski do Unii. Do tego jeszcze pieniądze na sprawiedliwą transformację energetyczną i migrację. Tak komentował Janusz Lewandowski, były komisarz do spraw budżetu. Dla Polski najlepsza wiadomość jest taka, że pozostaniemy beneficjentem netto, czyli więcej zyskamy niż wpłacimy. Co więcej, Polska ma być największym beneficjentem i jako jedyna w Unii otrzymać ponad 100 miliardów euro. Z naszej perspektywy całkiem niezły wstęp do dalszych negocjacji. To, jak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka, dopiero pierwszy krok, bo o ostatecznym kształcie budżetu zdecydują unijne kraje. Negocjacje będą drogą długą i wyboistą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do rekonstrukcji rządu najprawdopodobniej dojdzie w przyszły czwartek albo piątek. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda przypomniała, że jeszcze przed ogłoszeniem zmian w rządzie odbędzie się spotkanie liderów koalicji. Wszyscy liderzy koalicyjni jeszcze są przed ostatnim spotkaniem. Ono będzie zapewne na początku przyszłego tygodnia. Tam, jak sądzę, już te ostatnie uzgodnienia zostaną dokonane i mam nadzieję, że czas tego naszego posiedzenia Sejmu to będzie też ten moment, kiedy wszyscy poznamy i strukturę, i skład nowego rządu. Myślę, że to raczej będzie druga połowa tygodnia. Wiemy na pewno, że nie będzie to 22 lipca. Całą pewnością to będzie po tej dacie, czyli obstawiam czwartek albo piątek. Szef rządu informował dotychczas, że nie zmieni się lista ugrupowań mających w gabinecie wicepremierów. Obecnie te stanowiska pełnią Krzysztof Gawkowski z Lewicy i Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL. Waszym zadaniem jest, by wysłać w świat prawdziwą, współczesną wizję Polski, mówił do uczestników Polonia Camp 2025 szef MSZ-u Radosław Sikorski. W Warszawie ponad 1000 młodych ludzi z 46 krajów świata bierze udział w kilkudniowym spotkaniu młodzieży polonijnej. Radosław Sikorski mówił, że Polska chce z nią jak najbliższych kontaktów. Polska inwestuje w swoich akcjonariuszy, w tym także w diasporę. Nowa rządowa strategia współpracy z Polonią i Polakami za granicą na lata do 2030 roku jest tego dowodem. Dajemy Wam wędkę, a nie rybę. Pomagamy w nauce języka polskiego, zachęcamy do powrotów, do osiedlania się tutaj i finansujemy staże zawodowe, by ułatwić Wam kontakt z krajem i mam nadzieję do powrotu i do rozwoju Waszych karier. Polskie Radio dla Zagranicy jest jednym z patronów medialnych wydarzenia. Najstarszy lud na świecie pod lupą naukowców. Mozolnie wydobywali go z antarktycznych głębin, a teraz zaczynają analizy. Analizy, które mogą pomóc zrozumieć, jak zmienia się klimat. 4 lata wiercenia, prawie 3 km w głąb ziemi. Międzynarodowa ekipa wydobyła lód zabytek. Wiek 1,5 miliona lat przynajmniej. Nie będziemy pewni, dopóki go nie rozpuścimy. Tak naprawdę może być dużo starszy. Tłumaczy BBC dr Liz Thomas z programu badawczego British Antarctic Survey. Po mozolnym wydobyciu lodu naukowcy go teraz rozpuszczą, bo to jedyny sposób, by uwolnić pamiętające pleistocen bąbelki powietrza. Drobinki świata, którego już nie ma. Nadzieja jest taka, że analizy pozwolą lepiej zrozumieć, jak w dziejach naszej planety zmieniały się globalne temperatury. Wiedza ta pomóc może w radzeniu sobie ze współczesnym wyzwaniem, ograniczeniem wpływu na klimat, jaki dziś wywierają ludzie. Ludzie, którzy w czasach, gdy ten lód się formował, stawiali dopiero pierwsze kroki. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Klimat. W dorzeczach największych polskich rzek utrzymuje się ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. W większości kraju dobra jest jakość powietrza, w północno-wschodniej Polsce bardzo dobra. 41% energii elektrycznej pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wśród wielu różnych informacji związanych z tym, jak zmienia się klimat i tym, co złego robi dla właściwie całego świata, jest jeden pozytyw, ten, o którym Michał trochę mówił przed chwilą, czyli jest tyle słońca, że zaczynamy żegnać, chyba bez tęsknoty, węgiel. 5 minut po godzinie 18, czas na sport, a tu Norbert Michalak. Nowy sezon w piłkarskiej Ekstraklasie już trwa od kilku minut. W pierwszym meczu pierwszej kolejki Jagiellonia Białystok gra z Blukbetem Termaliką Niedziecza. Jak na razie jest bezbramkowy remis. W drugim meczu o 20:30 broniący tytułu Lech Poznań zagra z Krakowią. Przy piłce nożnej zostajemy. Kolejne emocje związane z Mistrzostwami Europy w Szwajcarii. Dziś trzeci mecz ćwierćfinałowy, w którym Hiszpanki zagrają ze Szwajcarkami, mówi ekspertka kobiecego futbolu Aneta Galek. Mecz Hiszpania-Szwajcaria to bez wątpienia starcie Dawida z Goliatem. Hiszpanki, aktualne mistrzynie świata i zwyciężczynie Ligi Narodów, to zawodniczki, którym w gablocie brakuje już właściwie tylko tego tytułu właśnie za Mistrzostwo Europy. W fazie grupowej potwierdziły swoją jakość, biły rywalkom aż 14 goli, gromiąc Portugalię, Belgię i Włochy. Początek spotkania Szwajcaria-Hiszpania o 21:00. Jan Zieliński kolejny raz w tym sezonie zagra w finale debla, tym razem w szwedzkim Bostad. Polak i Czech Adam Pawlasek pokonali Francuza Tio Aribarza i Chilijczyka Tomasa Barriosa w erę 6-3, 3-6, 10-7. Trzeci turniej wspólny, pierwszy finał, więc na pewno bardzo jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi. 3 bardzo ciężkie mecze za nami. W niedzielę finał, więc mam nadzieję, że podniesiemy pierwsze wspólne zwycięstwo razem. Jan Zieliński, krótko i na temat. Zieliński i Pawlasek czekają jeszcze na swoich finałowych rywali. Pogoda, bo jakby nie było, mamy dopiero 18 dzień lipca, więc wakacje w pełni. No, będzie dobrze. W poniedziałek 30 widzę i dużo słońca, we wtorek dużo słońca, 26, środa słoneczna, czwartek słoneczny, no a weekend? No, ten najbliższy, sobota deszczowa do 22, ale deszcz podobno przelotny, taki, który będzie sprzyjał tym, którzy go potrzebują. Wiatr w miarę słaby. Niedziela do południa też jeszcze gdzieniegdzie popada, ale od południa słońce prawie wszędzie. Bez, no może nie przesadzę, jak powiem, ani jednej chmury, ale będzie szło ku lepszemu, ku tym 30 stopniom w poniedziałek. W niedzielę maksymalnie na razie przynajmniej do 26 i wiatr też powinien nie przeszkadzać specjalnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdzie słuchacze zastajemy, to są wakacje, to są Mazury, to są góry, to jest przygotowanie do wyjazdu dopiero? 22 i 7 trójek. Dla tych, co w samochodzie, mamy coś, co podejrzewam pomoże prowadzić się dobrze. Bryan Adams. Trying to make some conversation. Just a few words, some communication. There's gotta be some common ground. 'Cause we know what goes around. ładnie to gra, czy nie? 22 i 7 trójek. Na razie słuchacze dzwonią w jednej ważnej, kluczowej, a przez weekend chyba jednej z najważniejszych spraw, czyli demonstracji, jedne za, drugie przeciwko migracji. Uważam, że to jest wielka zaleta demokracji, że ludzie się spierają i zwolennicy emigracji i przeciwnicy tej emigracji mogą bez problemu wyrażać swoje poglądy, tak? Uważam, że to jest super, że takie właśnie się demonstracje odbywają, zarówno przeciwników, jak i zwolenników, i uważam, że to jest absolutnie naturalne i tak powinno być. Powinno być, choć po owocach demonstrantów poznamy. Zobaczymy, jak one się rozłożą. Jeden z argumentów mówiących, niech nie przyjeżdżają, nie wpuszczajmy ich tutaj, koniec cytatu, jest taki, jak przyjadą, to zobaczycie, wzrośnie przestępczość. Ludzie protestujący przeciw imigrantom przypominają te przestępstwa, które w Polsce imigranci popełniają. Czy oni myślą, że jak w Polsce nie będzie imigrantów, to nie będzie przestępstw? Polacy urodzeni w Polsce popełniają mnóstwo przestępstw. Tak mówią policyjne statystyki, ale generalnie ta przestępczość w Polsce spada niezależnie od koloru skóry. Zapraszamy do Trójki. Coś pan wspominał o koncercie Coldplay i że jakaś afera jest? I to jaka? To miał być wieczór z muzyką, światłami, piosenkami, które zna cały świat, ale w Bostonie, pięknym mieście, w czasie koncertu Coldplay to nie Sky Full of Stars przyciągnęło największą uwagę, swoją drogą całkiem nieźle to brzmi. Para pokazana na telebimie w takim kiss cam, przytuleni, uśmiechnięci, tańczący delikatnie, a chwilę później spanikowani i chowający twarze. Problem polega na tym, że to znany biznesmen i szefowa HR-u w jego firmie. Wychodzi na to, że nie są razem. To znaczy w kiss cam byli, ale poza tym też, tylko w innych parach. Karolina Gonet. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Albo mają romans, albo są po prostu bardzo nieśmiali, powiedział Chris Martin po tym, jak para pokazana na telebimie zaczęła nerwowo odwracać się i chować twarze. Komentarz Chrisa był pół żartobliwy, ale jak się okazało, bardzo trafny. Internet nie śpi i internauci szybko zorientowali się, że na gorącym uczynku przyłapany został amerykański milioner Andy Byron z nie swoją żoną, a dokładniej z szefową HR-u swojej firmy Astronomer. Tego się nie spodziewali i nie spodziewają się tego także osoby, które nie czytają regulaminów. Na co tak naprawdę zgadzamy się, idąc na koncert? Te kiskamy, czyli te takie strzały z telebimu na konkretne osoby, to jest jakaś zwyczajowa teraz część też koncertu, część też performance'u. Urszula Sabała-Heliasińska, e-bilet Polska. Jeżeli wchodzimy na koncert, to oprócz tego, że jesteśmy tłumem, to też poniekąd wyrażamy na to zgodę. Podświadomie musimy się liczyć z tym, że taka sytuacja może się zdarzyć. Jak się okazuje, nie dla każdego fana jest to spełnienie marzeń. Jeżeli mówimy o pozyskiwaniu i rozpowszechnianiu wizerunku podczas koncertów, to najczęściej myślimy raczej o tym obszarze ochrony wizerunku, który jest oferowany na gruncie prawa autorskiego. I teraz trzeba właśnie przyjrzeć się temu, w jaki sposób ten wizerunek jest pozyskiwany i w jaki sposób on jest później rozpowszechniany. Profesor Marlena Sakowska-Baryła, radczyni prawna, Uniwersytet Łódzki. Wychodzimy od takiego ogólnego założenia, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Natomiast od tej zasady mamy kilka wyjątków i między innymi mamy taki wyjątek sformułowany w prawie autorskim. Tego zezwolenia to nie wymaga rozpowszechniania wizerunku osoby stanowiącej w nim szczegół całości, takie jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. I że jeżeli mamy do czynienia z szerokim kadrem, z osobami, które są widoczne na koncercie, to jest to sytuacja, w której taka osoba ma szansę być jedynie szczegółem szerszej całości. Pojawiając się na koncercie, nasz wizerunek może zostać uwieczniony jako część tłumu. A jeśli wpadniemy w oko operatorowi kamery, no cóż, show must go on. Więc bardzo ważne jest to, żeby przeczytać przede wszystkim regulamin sprzedaży, czyli właśnie kupna tego biletu, ale przeczytać też regulamin uczestnictwa w imprezie. Powinniśmy się liczyć z tym, że ten nasz wizerunek może być przez kogoś pozyskany, a być może i rozpowszechniony. Natomiast kontekst ochrony danych osobowych to jest kontekst tego, kto te dane przetwarza, kto te dane w związku z tym pozyskuje, przechowuje, rozpowszechnia. I może nie warto się martwić, że ktoś nas pokaże, jeśli nie mamy nic do ukrycia. A jak widać, niektórzy mają i to całkiem sporo. Jak śpiewa Chris Martin na koncertach Coldplay? Nobody said it was easy. Viva la vida? No cóż, nie dla każdego po tym koncercie. Maybe they will fix it. A, przy okazji piękna piosenka nam się tak jakoś ułożyła tutaj. Someone to Love You, Salt. W piątkowej popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, a czasem warto poplotkować nawet w takiej poważnej audycji jak nasza. Swoją drogą, ploteczki. W Stanach Zjednoczonych Donald Trump zrobiłby wszystko, żeby zapomnieć o Epsteinie, ale cholera się, przepraszam za słowo, się nie da. Zadzwonimy za chwilę do redaktora Wałkuskiego do Waszyngtonu. Someone to Love You, Salt. W piątkowej popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Są tacy komicy w Stanach Zjednoczonych, jak Jimmy Fallon na przykład, którzy żartują, że cała ta afera z Epsteinem i wszystkimi dokumentami wokół pedofila może ujrzeć światło dzienne tylko dzięki Kiss Cam na koncercie Coldplay. Marek Wałkuski, Waszyngton, Polskie Radio. Dzień dobry, panie Marku. Witam serdecznie. Dobrze powiedział, prawda? Że to może być jedyna droga. Ja staram się zrozumieć związek między jednym a drugim. Oj, panie Marku, a zostawiając Coldplay rzeczywiście... na chwilę, to chciałem cię zapytać o to, bo tu z daleka patrząc na tę sprawę, ona wydaje się odległa, stara, ale nie ma właściwie takiego serwisu w Stanach Zjednoczonych, który by o tym nie mówił, bo to jest, myślę, że bardzo trudne dzisiaj dla Trumpa. Tak, on miał nadzieję, że sprawa Epsteina, całego śledztwa, teorii spiskowych, które wyznają także jego zwolennicy, zostanie zamknięta przez oświadczenie prokurator generalnej w jego rządzie, Pam Bondi, która stwierdziła, że już żadnych ważnych, istotnych dokumentów nie ma, że wszystko, co było ujawnione, to jest to, co, na co można było sobie pozwolić, że nic nie zostało ukryte, że nie ma listy Epsteina. Nie wiadomo, na której miały być osoby publiczne powiązane właśnie z tym skandalem seksualnym. No ale zamiast uspokoić tę sprawę, to od tygodnia Ameryka żyje przede wszystkim tą sprawą. Przede wszystkim dlatego, że zdecydowana większość zwolenników Trumpa oczekiwała od Trumpa tego, że te dokumenty dotyczące Epsteina, przypomnę, finansisty, który był powiązany z wieloma osobami i z życia politycznego, i z amerykańskiego świata kultury, i amerykańskiego świata biznesu. On popełnił samobójstwo w więzieniu po tym, jak został oskarżony o to, że brał udział w aranżowaniu spotkań tych znanych osób publicznych z nieletnimi dziewczętami. Także to jest to, czym żyje Ameryka, czym żyje Trump, bo on też ciągle komentuje tę sprawę. Bardzo chciałby, żeby o niej zapomniano, no ale ta sprawa wraca, tym bardziej, że on był i przede wszystkim dlatego w tej chwili, że on był znajomym Epsteina, że miał z nim kontakty, że są zdjęcia, są filmy, na których pokazuje się razem tańczą, razem rozmawiają. Wall Street Journal opublikował dzisiaj artykuł o tym, że Trump wysłał Epsteinowi specjalną kartkę z życzeniami na 50. urodziny, gdzie narysował się logował do swojego telefonu. Tak. Tak, Trump twierdzi i nie ma dowodów na to, że on był na tej słynnej wyspie Epsteina, gdzie miało dochodzić do tych niecnych czynów. Natomiast cała atmosfera wokół tej sprawy i przede wszystkim to, że Trump nie może powiedzieć, że to tylko demokraci domagają się odpowiedzi na te pytania, bo to właśnie wśród jego zwolenników, wśród tych prawicowych influencerów, którzy bardzo popierali Trumpa, większość domaga się tego, żeby tę sprawę do końca wyjaśnić. A co Trump może mieć pod paznokciami w tej sprawie? My nie wiemy tak naprawdę. To wszystko możliwe, wszystko to są spekulacje. Są opinie takie, że mógł być zaangażowany w te nielegalne działania. Albo, że po prostu, ponieważ Trump sam był takim człowiekiem, który w różnego rodzaju przyjęciach, imprezach uczestniczył. Kiedyś uważany był za takiego nowojorskiego playboya, że po prostu obracał się w tych samych kręgach towarzyskich. No ale są też poważniejsze oskarżenia i argument Trumpa w tej chwili podstawowy, że on nie ma z tą sprawą nic wspólnego, jest taki, że demokraci byli u władzy przez poprzednie 4 lata. Gdyby cokolwiek mieli na niego, to ta sprawa by została ujawniona. Trump wydaje się bardzo sfrustrowany, że ta sprawa ciągle żyje i w pewnym momencie nawet powiedział, że on tych swoich zwolenników, którzy domagają się odpowiedzi na te pytania, domagają się wyjaśnienia sprawy, domagają się opublikowania tych wszystkich dokumentów, że on już ich w ogóle nie potrzebuje i żeby po prostu zostawili go w spokoju. Okej, ale gdyby nie miał nic, to właściwie te dokumenty mogłyby być jawne. Co stoi na przeszkodzie, żeby to się stało jawne w pełni? Nie do końca wiemy, dlatego że część dokumentów to są dokumenty, którymi zajmowała się Wielka Ława Przysięgłych, która stawia różne osoby w stan oskarżenia i właśnie Epstein był postawiony na podstawie takiej dokumentacji całego śledztwa, przesłuchania. One są utajnione przez sąd, więc to musiałaby być decyzja sądu. Wiadomo, że FBI i Departament Sprawiedliwości ma dużo tego rodzaju dokumentów, natomiast jeden z argumentów Trumpa jest taki, że Epstein ma taką reputację, że właściwie każda osoba, która gdzieś tam w tych dokumentach czy w tych plikach, które znajdują się gdzieś w magazynach FBI albo Departamentu Sprawiedliwości, że każda osoba, która się tam pojawi, nawet jeśli nic złego nie zrobiła, będzie miała zszarganą reputację. No i Trump daje do zrozumienia, że to jest jeden z głównych powodów, dla których jest tak niechętny temu, żeby na przykład powołać specjalnego prokuratora niezależnego od rządu, żeby całą sprawę tę wyjaśnił. Panie Marku, jak zawsze bardzo dziękujemy za to spotkanie i te relacje. W piątkowej popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, Marek Wałkowski. Pozdrawiam z gorącego Waszyngtonu i gorącego Białego Domu. Bardzo dziękujemy jak zawsze i coś, co pewnie Markowi wpadłoby w ucho. Marillion, Lavender. I was walking in the park, dreaming of a spark, when I heard the sprinklers whisper, shimmer in the haze of summer lawns. Then I heard the children singing, they were running through the rainbows, they were singing a song for you. Well, it seemed to be a song for you, the one I wanted to write for you, for you, you. A penny for your thoughts, my dear.

bo resort rodziny, pracy i polityki społecznej ma przekazywać na ten cel specjalne dofinansowanie, mówi jego szefowa Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jako Ministerstwo Pracy nie decydujemy, czy ma być to czterodniowy tydzień pracy, czy ma być to siedmiogodzinny dzień pracy, czy może ma być to wydłużony czas urlopu wypoczynkowego, czy jeszcze jakaś inna forma skrócenia czasu pracy. To, w jaki sposób do tego wyzwania cywilizacyjnego chciałyby podejść konkretne firmy, zależy od nich, od ich dialogu z pracownikami, od tego, co najlepiej pasuje do ich branży, do ich wielkości, do sposobu ich funkcjonowania. Nabór do pilotażu potrwa przez miesiąc od 14 sierpnia, a 15 października ma być znana lista firm i instytucji, które wezmą udział w tym projekcie. Polacy najczęściej deklarują, że potrzebują urlopu trwającego tydzień lub nawet krócej, mimo że przysługuje im jeden z najdłuższych wymiarów wolnego w Unii Europejskiej. Tak wynika z najnowszego barometru Providenta, o którym mówi jego rzeczniczka Karolina Łuczak. 42% deklaruje, że wypoczynek do 7 dni w zupełności im wystarczy. Kolejne 14% woli urlopy trwające dłużej niż tydzień, ale mniej niż 2 tygodnie. Mniej niż co trzeci badany potrzebuje dwutygodniowych wczasów. Tymczasem, jak wynika z badania opublikowanego przez Journal of Happiness Studies, optymalna długość urlopu to 8 dni. Najwyższy poziom samopoczucia i satysfakcji z wypoczynku uczestnicy badania deklarowali właśnie 8 dnia. Tydzień pracy przeciętnego Polaka trwa średnio blisko 39 godzin i to jeden z najwyższych wyników na kontynencie. Dłużej od nas pracują tylko Grecy i Bułgarzy. Resort Rozwoju i Technologii pracuje tymczasem nad pakietem ułatwiającym inwestycje zagraniczne, szczególnie te z sektora wysokich technologii. Podstawą pakietu ma być jedno okienko i zwolnienia z pozwoleń na pracę dla specjalistów z niektórych krajów. Na zielono zakończyła się dzisiaj ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie. WIG20 zyskał 2%, dolar kosztuje 3 zł i 64 grosze, a euro 4,24. Nie wiem, czy pogoda słoneczna, czy deszczowa wpływa, chociaż pewnie zależy od biznesu. Jakkolwiek na to właśnie, czy można jeszcze będzie poprawić finansowe wyniki polskiego biznesu, ale sobota będzie deszczowa, więc niech łapie taką pogodę ten, kto uważa, że to wspiera jego biznes. Deszczowa, ale też nie przesadnie, mówią synoptycy. Ten deszcz będzie zanikał, będzie go coraz mniej i mniej i mniej. I popołudnie powinno być już jako tako suche, do 22 stopni nie więcej. W niedzielę podobnie, może nawet 26. Podobnie, jeśli chodzi o temperaturę. Natomiast będzie inaczej, jeśli chodzi o deszcz, bo zachmurzenie będzie duże jeszcze nad ranem. W okolicach południa coraz więcej rozpogodzeń, a po południu w niedzielę słonecznie w całym kraju. Wiatr spokojny, nie będzie przeszkadzał. I myślę, że dawno nie było takiej zapowiedzi w prognozie pogody, nie tylko w programie trzecim, kiedy prowadzący spokojnie, z przekonaniem, nie wiem czy to wyjdzie, może powiedzieć: szykujcie się, szanowni bracia i siostry, na ciepły, a nawet upalny, słoneczny cały tydzień. Czy państwo coś w Trójce jeszcze znajdą dla siebie do 19? No, ba. Na razie gramy Noela Gallaghera, High Fly. W piątkowej popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. My zapraszamy na listę trójkową po 19. Please don't let go. Noel Gallagher, Gallagher's Flying High w Trójce, w piątkowej popołudniowej audycji. No, za chwilę postaramy się rzeczywiście polecieć wysoko, a na pewno szybko. Jeszcze człowiek nie zdąży zaprosić do rozmowy z gościem, a słuchacze dzwonią i mówią, nie zapominajcie o... Dzień dobry, Lotka, Michał z tej strony. Ja chciałem tylko uzupełnić wiadomości sportowe. W Lądku Zdroju odbywa się Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich, z którego jesteście patronem i klasycznie mam przyjemność te zawody fotografować i chciałem wszystkich pozdrowić i Trójkę, i biegaczy, i słuchaczy. Bardzo dziękujemy, czekamy na efekty. No, jak się pięknie składa przy naszym telefonie Piotr Herceg, ultramaratończyk, osoba stojąca za tym festiwalem. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak z pogodą będzie, bo różne słyszę rzeczy. Tak, no już mamy teraz piękne słońce, natomiast wczoraj jak ruszał cały festiwal, jak ruszała najdłuższa trasa, no mieliśmy bardzo duże opady deszczu i tak też towarzyszyły przez całą noc. Czyli teraz się już będzie uspokajało, powinno wyschnąć, ale pewnie nie do końca, więc uwaga pod nogi. Tak jest. No w terenie jest oczywiście troszeczkę mokro, ale no to nie jest straszne dla zawodników, bo z tym się już często mierzyli. Natomiast no na pewno była to bardzo trudna noc dla tych, którzy wystartowali na tych najdłuższych trasach. A ja tylko wspomnę, że ta najdłuższa trasa ma u nas 240 km po górach. Dlatego wiele, wiele godzin walczyli też z niesprzyjającą aurą. Takie 240 km twoi najlepsi biegacze robią w ile? No myślę, że gdzieś około 30 godzin, czasami troszkę szybciej, czasami troszkę wolniej, ale te 30 godzin, no jeszcze trzeba dodać, że to jest po górach i z przewyższeniem około 7 tysięcy metrów podbiegu i podobnie z biegu. I ty im to robisz tak po prostu, tak? Tak, już od kilku lat się zdarzyło, że... Okej, okay. I oni ci za to dziękują i to jest piękna sprawa. Tak, i nawet się cieszą. To po roku mamy lekkie zwyżki frekwencyjne, dlatego się cieszymy, bo oczywiście mówimy teraz o tej najdłuższej trasie, ale mamy tutaj 10 tras, mamy biegi dla dzieciaków, mamy spotkania, łącznie 10 tych tras od 240 tej najdłuższej do 10-kilometrowej, dlatego każdy sobie znajdzie coś dla siebie, żeby się mocno zmęczyć i być zadowolonym. W ogóle nam się rozbiegał kraj, prawda? Jakoś tak. Tak, ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, bo też lubię biegać, a widać tutaj, że tych zawodów jest mnóstwo, ludzie chcą coś robić, chcą łapać pasję, chcą się cieszyć i no i poprawia zdrowie, to jest też fajne. No myślę też, że nawet jeżeli na co dzień biegają, bo robią to amatorsko, może biegają i robią to już półamatorsko i trenują, to jednak ten moment startu i rywalizacji też robi robotę. Dokładnie. Ja tutaj tak z moją ekipą organizatorską, bo tutaj jest blisko 300 osób, które pracuje przy tym festiwalu, czasami analizujemy sobie, kto startuje, jakie czasy i tak dalej, no to muszę przyznać, że te, myślę, 85-90% osób to są amatorzy, którzy chcą poprawić, po prostu trochę się zaktywizować, skręcili się w te biegi i one mocno mobilizują, żeby czasami w ten wieczorny, szary dzień wyjść i jednak zrobić ten trening. No widzisz, przypomniałeś mi, co przede mną dzisiaj wieczorem. Bardzo, Piotr, dziękuję. Trzymam kciuki za pogodę, za mistrzów na scenie. Niech wszystko ułoży się tak, jakbyś chciał. Też trzymam kciuki. Jeszcze mamy przed nami 2 dni, dlatego jak ktoś chce pokibicować, popatrzeć, to zapraszamy do Lądka. Będzie się jeszcze działo do jutra wieczora. Piotr Herceg, dziękujemy. Powodzenia. Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich, Lądek Zdrój, Trójka z patronatem. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Ciemno w nocy to księżyca nów. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Jakbyś chciała, to mogę przyjechać nawet zaraz. Z nerwów rozbolał cię brzuch. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Zaraz, zaraz, cieszę się, że mi na to pozwalasz. Czasem czuję, że jest mnie dwóch. Zaraz będę, więc już to krusz. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Miasto zaschło nam w usta. Mów mi słowa słodkie jak miód i szorstkie jak dotyk rąk. Tam są mów mi słowa lżejsze od chmur i telewizji leciało Looney Tunes, która jest po uszy już. Późna pora, za późno już na dojrzewanie, za późno, żeby gdzieś pójść. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Wszyscy naraz, serce twarde mieć chciałem jak skała. Teraz kruszysz się jak cienki lód, jak maczugi o smaku ketchup. Jeszcze wczoraj niczym się nie zamartwiałem, w mieście ciemno jest, proszę cię, mów. Mów mi słowa słodkie jak miód i szorstkie jak dotyk rąk. Linie papilarne, chcę poczuć, że jeszcze tam są. Mów mi słowa lżejsze od chmurki, deszczem rzęsistym skończ, prognozą pogody, opady przez cały rok. Czekamy na lepszy czas. Patryk Pietrzak, Maczugi. Patryk, dobrze to brzmi, naprawdę. Dziękujemy i gratulujemy. 14 minut przed godziną 19. Szanowni rodzice, ile razy mówiliście w ostatnim tygodniu o tym, że wasze dziecko za dużo siedzi w telefonie? Odpowiedzcie sobie sami. A teraz, szanowni rodzice, a ile razy oni widzieli, one widziały, dzieci wasze, nasze, że my siedzimy w telefonie i przez to pogarsza się ta nasza relacja czy jakość zabawy z dzieciakami. Tak zresztą wynika z badań psychologów, jasne, że amerykańskich, a kogo, z Uniwersytetu w Alabamie. Mniej z nimi rozmawiają, wyszło z badań, nie są wystarczająco zaangażowani. To kim jest dla dziecka rodzic, który ma nos w telefonie? Helena Jakimiuk. Rodzic w telefonie to jest rodzic nieobecny, niedostępny emocjonalnie dla dziecka. I dziecko uczy się, że jest samotne i że tak wygląda świat. Kiedy rodzic jest ciałem, a nie jest duchem z dzieckiem, dzieci rozwijają się po prostu inaczej. Mariola Kurczyńska, doradczyni rodzicielska, pedagogzka, neuroterapeutka. Wpadają w jakiś kanał, w którym nas nie ma. Wchodzą w emocje, których my nie znamy. Zbyt mocno bym tego nie demonizowała, ponieważ w dzisiejszych czasach telefon jest jednym z elementów mojej pracy i pracy innych ludzi. Natomiast rodzina powinna być jednak najważniejsza. Ale trzeba złapać gdzieś ten balans, którego nie zawsze idzie gdzieś zrównoważyć. Nie ma tego złotego środka na chwilę obecną. Do około 7 roku życia w głowie dziecka tworzy się mapa świata. Każde nasze zachowanie, każde działanie, każda emocja, każda reakcja zapisuje się w główce dziecka i kształtuje jego tożsamość, jego osobowość. Kiedy wkładamy tam naszą autentyczność, nasze zaangażowanie, nasze prawdziwe emocje, wtedy dziecko rozwija się tak, jak należy. Jednym z takich głównych sposobów, w jaki dzieci się uczą, to jest tak zwane modelowanie. Naśladujemy zachowania dorosłych. Krzysztof Kosy, psycholog. Młody Indianin idzie przez Amazonię za swoim ojcem i wspólnie polują na jakąś kapibarę. I w ten sposób młody człowiek uczy się, jak przeżyć w dżungli. Kiedy dziecko obserwuje swojego rodzica, który wpatruje się w telefon, to jedyne, czego może się nauczyć, to również patrzenie w telefon. Kiedy dziecko widzi mamę, mówi mamo, mamo, a mama mówi dobra, zaraz poczekaj, albo jest taka na wpół obecna, dziecko czuje się niezrozumiane, niewysłuchane,